Claudiani, Epigramma, quinquagesima altera, de sene Veronensi, qui suburbium nunquam egressus est. Felix, qui patriis aevum transeget in agris, ipsa domus puerum quim videt ipsa senem. Qui baculo nitens, in qua reptavit arena, unius numerat saecula longa casae. Illum non vario traxit fortuna tumultu, nec bibit ignotas mobilis hospes aquas. Non freta mercator tremuit, non classica miles, non rauci lites pertulit ille fori, in docilis rerum, vicinae nescius orbis, aspectu fruitor, liberiore poli, frugibus alternis non consule computat annum. Frugibus alternis non consule computat annum. Autumnum pomis versibi flore notat. Idem condit ager soles, idemque reducit. Metitorque suo rusticus orbe diem. Ingentem memenit parvo qui germine quercum. Ae quaeumque videt consinuisse nemus. Proxima cui nigris Verona remotior indis, pena cumque putat litora rubra lacum. Sed tamen indomitae, vires, firmisque lacertis, aetas robustum tertia cernit avum. Erret, et extremos alter scrutetor hiberos. Plus abet ille vitae, plus abet illa viae.